serwisie informacyjnym, który rozpocznie się za kilkanaście sekund. Najświeższe informacje przygotował dla Państwa Dawid Osysko. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rano w Watykanie zmarł papież Franciszek. Wierni w całej Polsce ze smutkiem przyjęli tę wiadomość. Papieża pożegnali m.in. prezydent Duda i premier Tusk. Papież Franciszek zmarł dziś o godzinie 7.35. Miał 88 lat. Odszedł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, żeby pozdrowić wiernych. W Gnieźnie o śmierci papieża Franciszka poinformowały mieszkańców m.in. dzwony w katedrze. Podczas nabożeństwa o 11.00 modlono się już w intencji zmarłego Ojca Świętego. Rozmawiałem przed chwilą z ludźmi przed gnieźnieńską katedrą. Wierni mówili, że wiedzą już o śmierci papieża Franciszka. Dowiedzieli się przed godziną 11, bo odezwały się na tle katedralne dzwony. No smutek. No smutna przykro. No, przed chwilą się dowiedzieliśmy o tym. No. Papież Franciszek zmarł, słyszeliście tak, państwo? Tak, właśnie słyszeliśmy, dzwony biły i się zastanawialiśmy, czemu biją te dzwony. No i faktycznie przeczytaliśmy tę informację teraz tutaj w internecie. No ale też papież miał swój wiek, drugi papież, który za naszych czasów zmarł. Właśnie, jak będziemy wspominać tego papieża? Bardzo miło, ciepło możemy się o nim wypowiedzieć tutaj. Dowiedziałem się też, że o godzinie 18 w gnieźnieńskiej katedrze odbędzie się nabożeństwo w intencji zmarłego papieża Franciszka, które odprawi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Odwołano dzisiaj także oratorium, które miało się odbyć wieczorem w gnieźnieńskiej katedrze. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Śmierć papieża Franciszka oznacza dla Kościoła katolickiego czas, w którym wierni będą się zastanawiać nad tym, w jakim kierunku pójdzie Kościół, mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik. Jego zdaniem wiele będzie zależeć od wyboru, którego dokonają kardynałowie na konklawę. Dodaje, że śmierć papieża nie będzie miała większego wpływu na Kościół w Polsce. Kryzys, który widzimy, zarówno kryzys powołań kapłańskich, ale również kryzys związany z odpływem ludzi od Kościoła katolickiego, ale też upadkiem autorytetu Kościoła, moim zdaniem tylko i wyłącznie się będzie pogłębiał, choć w historii tak bywało, że rzeczywiście zmiana na stolicy Piotrowej, zmiana biskupa Rzymu może w Kościele dać impuls do tego typu przeobrażeń, które w jakimś stopniu wpływać powinny czy mogą na polski Kościół. Przedstawiciele polskich władz żegnają papieża Franciszka, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk zamieścili w mediach społecznościowych wpisy, w których podsumowują pontyfikat papieża. Prezydent Andrzej Duda napisał, że papież Franciszek był wielkim apostołem miłosierdzia, w którym upatrywał odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Podkreślił, że w swojej posłudze duszpasterskiej kierował się pokorą i skromnością. Razem z żoną łączymy się w modlitwie z wiernymi całego Kościoła katolickiego. Świeć Panie nad jego duszą, napisał prezydent na portalu X. Premier Donald Tusk podkreślał, że papież Franciszek był dobrym, ciepłym i wrażliwym człowiekiem. Niech spoczywa w pokoju. Do wpisu szef rządu dołączył swoje zdjęcie z papieżem. MSZ napisał, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Ojciec Święty jednoczył serca milionów ludzi swoją dobrocią i pozostawił niezatarte wspomnienie wizyty w Polsce w 2016 roku. W tym trudnym czasie łączymy się z całą wspólnotą wiernych. Niech spoczywa w pokoju, podkreślił polski MSZ. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kondolencje w związku ze śmiercią papieża płyną z krajów bałtyckich. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisał, że każdy człowiek dobrej woli stracił mądrego i bliskiego przyjaciela, inspirującego nauczyciela, ojca, który troszczył się o całą ludzkość jako jedną wielką rodzinę. Litwini wspominają dziś papieską pielgrzymkę do ich kraju sprzed 7 lat. 7 lat temu w Wilnie papież Franciszek podkreślał znaczenie braterstwa, dialogu, otwartości i zrozumienia jako fundamentów budowania wspólnoty. Prezydent Gitanas Nausėda napisał dziś w portalu X, że nauka ta jest niezwykle ważna teraz, gdy siły zła poprzez wojny i agresję niszczą nadzieję na pokojowe współistnienie i próbują wymazać z ludzkich serc perspektywę sprawiedliwego i harmonijnego świata. Premier Litwy Gintautas Paluckas zwrócił uwagę, że wizyta papieża Franciszka na Litwie na zawsze pozostanie szczególnie ciepłym i inspirującym wspomnieniem. Proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, ksiądz Wojciech Górlicki, w rozmowie z Polskim Radiem przypomina, że 7 lat temu papież na Litwie mówił dużo na temat tego, aby zachować wierność swoim korzeniom. Papież to akcentował, że trzeba być otwartym, trzeba wychodzić do innych ludzi właśnie z wiarą, z miłością, z miłosierdziem. Kondolencje wszystkim katolikom i kościołowi w imieniu narodu łotewskiego złożył też prezydent tego kraju Edgar Strynkiewicz. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

earth as it is in heaven. Jako w niebie, tak i na ziemi. To muzyka Ennio Morricone z filmu Misja, filmu z niezapomnianymi rolami Roberta De Niro i Jeremy'ego Ironsa, rozpoczyna nasze spotkanie w Trójce. To wyjątkowa muzyka na ten wielkanocny poniedziałek 2025 roku, który zapamiętamy jako datę śmierci papieża Franciszka. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, jesteśmy z Państwem w Trójce do 15. Stage of Life, album Johna Evangelisa z 1991 roku, przyniosłem do studia wczoraj na nasze spotkanie wielkanocne. Jakże to był inny dzień, ten wczorajszy. A wielkanocny poniedziałek 2025 roku jest właśnie taki, w zupełnie innym nastroju. O 13.30 na naszej antenie serwis i kolejne informacje związane z tym, co stało się dziś rano w Watykanie ze śmiercią papieża Franciszka. Tak, niektóre te płyty z wczorajszego dnia nam się okazały być niezbędne również i dziś. John Anderson i Vangelis, Shine For Me. To z płyty Page of Life sprzed 34 lat. To już 13.24 na naszym zegarze. O 13.30 skrót serwisu. W studiu pojawi się Michał Przerwa. To muzyka Mike'a Oldfielda. Do jego utworów jeszcze wrócimy dziś w Trójce. 13.30 już się zbliża. W studiu Michał Przerwa. Rano odszedł papież Franciszek, pierwszy papież z Ameryki Południowej. Wierni wspominają jego pontyfikat. Papież został wybrany w dniu moich urodzin, także jest to szczególna data i szczególna jakaś taka sygnatura tego, że taki, a nie inny papież, to że gdzieś tam kraj pochodzenia jest mi znany, związane jest to z moją pracą. To, jakim człowiekiem był, wywodził się z jezuitów, także to, że gdzieś tam tych biednych ludzi doceniał i takich właśnie z marginesu, powiedzmy, takich niedostrzeżonych. Jest to bardzo wielka strata dla nas, smutek. Dla mnie najbardziej to jest taki pontyfikat, który łączy ten świat świętego Jana Pawła II, tradycyjnych gazet, mediów z tym światem Twittera czy X, tych bardzo szybkich zmian, dużym nastawieniem właśnie na pojednanie. Dla mnie był to taki papież, który bardzo wychodził właśnie do młodych też, tak jak Jan Paweł II, to on też to kontynuował, wychodził do takich osób też może nie do końca wierzących i starał się ich jakby przyprowadzić do kościoła. Znaczy sytuacja na pewno nas zaskoczyła, no ale cieszymy się, że Pan Bóg powołał na koniec Triduum Paschalnego papieża do siebie. No i liczymy na wybór nowego, mądrego papieża. Szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, zauważył, że papież Franciszek był zawsze blisko ludzi i wstawiał się za najsłabszymi. Kapłan przypomniał wczorajsze słowa papieża podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi. Powiedział, że zmartwychwstanie jest to życie. Życie zarówno dziecka w łonie matki, jak i życie osoby starszej. On szanował każdego człowieka, ubogich, tych, którzy uciekali przed wojną, tych, którzy uciekali przed głodem, tych, którzy byli marginalizowani, tych, którzy byli migrantami, tych, którzy byli odrzucani przez innych. On właśnie był z ludźmi, którzy najbardziej potrzebowali pomocy. Był z najsłabszymi. Rosyjskie media poinformowały o śmierci papieża Franciszka. Rządowe agencje napisały, że prawdopodobnie na pogrzebie papieża będzie obecna delegacja rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Państwowe media w Rosji przypominają, że papież Franciszek był tym duchowym przywódcą Kościoła katolickiego, który zdecydował się na spotkanie z moskiewskim patriarchą. Do bezpośredniej rozmowy papieża z patriarchą Cyrylem doszło w 2016 roku na Kubie. 3 lata wcześniej papież Franciszek przyjął w Watykanie Władimira Putina. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę sam chciał polecieć do Moskwy, aby rozmawiać o przerwaniu działań zbrojnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji za niespełna pół godziny w serwisie Trójki o 14. Za 28 minut 14 wracamy do Mike'a Oldfielda. Thank you. Sentinel, Mike Oldfield i jego dzwony rurowe, część druga z 1992 roku. Za 20 minut 14 w związku ze śmiercią papieża Franciszka zmieniliśmy ramówkę trójki. Jak Państwo słyszeli, od 12 do 13 na naszej antenie specjalna audycja. Muzyka dziś w trójce inna. Inne nastroje. Nie mogło być inaczej. Po 15 Gosia Jakubowska, po 17 dwugodzinna specjalna audycja Wspomnienie papieża Franciszka, a po 19 nie będzie listy przebojów. Lista w piątek 25 kwietnia o stałej porze. Michał Grabkowski pojawi się na antenie i od 19 będzie Państwu towarzyszył z piękną nastrojową muzyką na antenie trójki. Płyta, po którą teraz sięgniemy, ma już, trudno w to uwierzyć, ma już 15 lat. W końcu świata trwa pełnia lata, motyl sobie lata jak akrobata. Tutaj sroga zima, mróz mocno trzyma, siły człowiek nie ma, mrugać oczyma. Ludzie, uwaga, nie naróbcie krzyku, przeżyć nam pomaga motyl na równiku. Bo wystarczy trzepot skrzydeł motyla, żeby się przekrzywił kubek tam i wylał. Kubek przebrał miarę wody w jeziorze, która się przelała na pełne morze. Morze się nagrzało i siłą prądu klimat pozmieniało naszego lądu. Przyszedł na wieś i na przedmieścia, w mieście się zrobiło stopni 20. Już od bardzo dawna się wydawało, że klimatem rządzi po prostu chaos. Analizowało tak wiele osób, co może wyniknąć z tego chaosu. Że w matematyce jesteśmy biedni, nam się to udało, inni polegli. To się stało w piątek, a od niedzieli nasi naukowcy wszystko wiedzieli. Tak się zasadzili, że w jednej chwili w swoich komputerach to obliczyli. A rzeczony motyl, czy on wie o tym, co wynikło potem z jego głupoty? Może i rozumie, co zrobić umie, może i przeczuwa złośliwa mruwa. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. My na ziemi przejazdem, więc szanujmy dzień każdy i noc co międzygwiezdna, ta co o nas gdzieś zezna. Nie neuron i nie proton i nie zniszczenia potop, lecz życie mamy jedno z kosmosu mgiełką zwiewną. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. Tu podróż bez przesiadek, życia nagły przypadek. Tyś nie stratek, nie stratek, urody życia świadek. Jesteśmy z drogi mlecznej, z prawd duszy tej odwiecznej. I mimo wahań sprzecznych, wśród zdań tych ostatecznych. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. Jesteśmy międzygwiezdni, na ziemię tu przyjezdni. Kochamy, współczujemy, nim z obłokiem znikniemy. Znikniemy. Nasze ślady na niebie, idziemy szukać siebie. Jesteśmy przezroczyści, bracia wody i liści. My międzygwiezdni, tylko przyjezdni, chwilowo ziemscy, całkiem współcześni. Nad nami flaga, to gwiezdna flaga, tam ponad nami, tu taka sama. Motyliada. To Grzegorz Turnał i Basia Gąsienica-Giewont i z tej samej płyty Fabryka Klamek Międzygwiezdni. 2010 rok. Nowe piosenki pana Grzegorza już są, płyta jeszcze w tym roku. Love is a verb. It ain't a thing. It's not something you hold. It's not something you scream. When you show me love, I don't need your words. Yeah, love ain't a thing. Love is a verb. Love ain't a thing. Love is a verb. Gotta show, show, show, show. Love is a Verb i Daughters, dwukrotnie John Mayer. Jeszcze Jaromir Nohawica i będzie prawie 14. Kupte si hřebeny, blíží se všivé časy, zítřek je oděný do šatů trhana. Jdou trávou hyeny, na svojeho do kvasy mám kufry spáleny už časně od rána. Viděl jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi, jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv Internacionály. Za město na louku přijeli kolotoče, pán v rudém klobouku křičí do tlampače.